reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 3 października, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Niewykluczona droga sądowa, najpierw zostaną jednak oszacowane straty. Tak o walce o reparacje wojenne mówi poseł PiSu Arkadiusz Mularczyk. Jest prawie 9 miliardów złotych na inwestycje transportowe, połowę dołożyła wspólnota. Na koniec zajrzymy do muzeum Yves Saint Laurent, które otwarto w Paryżu. Najpierw szacowanie strat, a później niewykluczona droga sądowa. Szef sejmowego zespołu do spraw reparacji wobec Niemiec, Arkadiusz Mularczyk, zapewnia, że Polska będzie konsekwentnie domagała się naprawy krzywd wyrządzonych podczas wojny. Jak podkreślił, komisja pod jego wodzą daje sobie kilka miesięcy na oszacowanie strat, a potem niewykluczone są pozwy, takie jakie zgłaszali obywatele Izraela czy Stanów Zjednoczonych w latach 90., mówił poseł Prawa i Sprawiedliwości. Gdy ten raport przygotujemy, to wówczas oczywiście jest kwestia dalszych działań, analiz formalno-prawnych czy też dróg prawnych. I tu również jest kilka różnych możliwości. Obywatele Izraela, obywatele amerykańscy w sądach amerykańskich występowali wobec Niemiec i Niemcy pod presją opinii publicznej, pod presją takiego czarnego PR-u, który wówczas powstał w mediach, te oszkodowania płacili obywatelom Izraela czy Stanów Zjednoczonych w latach 90. Pierwsze posiedzenie zespołu reparacyjnego kierowanego przez posła Mularczyka ma się odbyć podczas najbliższego posiedzenia Sejmu. Jego początek zaplanowano na 10 października. Współpraca wojskowa, wymiana doświadczeń i aspiracje unijne oraz euroatlantyckie. Na te tematy minister obrony narodowej Antoni Macierewicz rozmawiał ze swoją odpowiedniczką z Bośni i Hercegowiny, Mariną Penderz. Szef MON-u po spotkaniu powiedział, że Polska wspiera dążenia kraju w kwestii przystąpienia do Unii Europejskiej oraz NATO. Pani minister bardzo szczegółowo i dogłębnie opisała, jak wiele już zrobiono dla zrealizowania podstawowych kwestii pozwalających na zarysowanie tej perspektywy wejścia do NATO i do Unii Europejskiej. I dlatego myślę, że najbliższe rozmowy w ramach członków NATO w tej sprawie będą, mam nadzieję, pomyślne dla waszych dążeń. Ministrowie omówili też współpracę wojskową. Antoni Macierewicz zadeklarował wsparcie dla Bośni w sprawach związanych z modernizacją armii tego kraju. Wspólnota dołoży się do polskich inwestycji transportowych. Umowy na dofinansowanie podpisano dzisiaj w Ministerstwie Rozwoju. Opiewają one na prawie 9 miliardów złotych, z czego ponad połowa pieniędzy, blisko 5 miliardów, pochodzi ze środków Unii Europejskiej. Najwięcej zyskała Warszawa. Pieniądze ze wspólnoty zasilą m.in. budowę centralnego odcinka drugiej linii metra oraz budowę linii tramwajowej z centrum do Wilanowa oraz na Grochów. Dofinansowano także inwestycje transportowe w Krakowie, Jaworznie, Łodzi, Poznaniu i Bydgoszczy. Jak mówi wiceminister rozwoju Witold Słowik, poprawią one komfort życia w tych miastach. Przyczyni się do zmniejszenia zakorkowania polskich miast, w tym w szczególności Warszawy, a mniejsze korki to mniejsze zanieczyszczenie powietrza. Jedną z dofinansowanych inwestycji jest budowa tunelu z nowego dworca Łódź Fabryczna do stacji Łódź Kaliska. Prezes Polskich Linii Kolejowych Ireneusz Merchel zwraca uwagę, że to kluczowy projekt komunikacyjny dla tego miasta. Ta linia bez połączenia z Łodzią Kaliską nie miałaby sensu, dlatego to dofinansowanie jest bardzo istotne z punktu widzenia Polskich Linii Kolejowych, ale przede wszystkim mieszkańców Łodzi. Unijne pieniądze otrzymała także Straż Pożarna. Zostaną one wydane na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. W Katowicach powstanie 300 miejsc pracy, głównie dla księgowych i menadżerów. To efekt otwarcia trzeciego budynku kompleksu Silesia Business Park. To potwierdza pozycję miasta jako biznesowego lidera regionu, mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. W całym sektorze tym outsourcingowym to jest około 19 tysięcy miejsc pracy. Mówię o województwie, z czego 2/3 zlokalizowanych jest tutaj w Katowicach. Czyli jesteśmy tym centrum biznesowym na pewno metropolii, na pewno aglomeracji. Silesia Business Park w Katowicach docelowo będzie składał się z 4 budynków. Obecnie trwa budowa ostatniej wieży kompleksu. Muzeum Yves Saint Laurent, jednego z największych dyktatorów mody, otwarto w Paryżu. Placówka jest położona w eleganckiej 16. dzielnicy. Jego niebywały talent odkrył Christian Dior, dla którego Yves Saint Laurent był młodym twórcą obdarzonym ogromną wyobraźnią. I to był pierwszy krok na drodze do wielkiej sławy, która sprawiła, że dla wielu kobiet jego dom mody stał się synonimem ciepła, zmysłowości i nowych pomysłów w świecie mody. To on wpadł na pomysł, by kobiety ubrały się w skrojone dla nich smokingi, trencze czy spodnie. To wszystko można oglądać w paryskim muzeum. A do tego 5 tysięcy strojów i 15 tysięcy dodatków. Wycinki dzięki prasowej fotografii, które pozwolą na to, by zajrzeć za kulisy legendarnego domu mody. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Tej nocy pochmurno i deszczowo w większości kraju, na termometrach od 7 stopni na Podlasiu do 9 w centrum i na południu do 11. Jutro w ciągu dnia pogoda praktycznie taka sama, chociaż opady deszczu możliwe głównie na północy i w centrum. Termometry pokażą od 11 stopni Celsjusza na północy do 13 w centrum i 15 na południu. Trójka. Program trzeci. El? Muzyka elektroniczna, muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Minęła 22.07, studio muzyki, Jerzy Kordowicz. Dobry wieczór. Po półrocznej przerwie ponownie pragnę skoncentrować uwagę Państwa na artystycznych dokonaniach grupy, nie bez powodu słusznie uważanej za wiodącą w niemal klasycznej odmianie gatunku. Sądzę podświadomie, że dzisiejsza obecność w trójce mandarynkowego snu nie tylko fani przyjmą z należną estymą. Będzie także spora niespodzianka. Jak się okazuje, zmiana składu i śmierć bezkompromisowego lidera nie wywołały repertuarowej rewolucji, ani nie wpłynęły zasadniczo na wykonania starych i nowszych znanych utworów. Pod koniec marca i na początku kwietnia w studiu El Muzyki zachwycaliśmy się nagraniami z ubiegłorocznego występu nowego Tangerine Dream. Występ w Filharmonii Szczecińskiej. W tle fragment utworu Mirage of Reality, złudzenie realności, skomponowanego wyłącznie przez aktualnych kontynuatorów legendy grupy Edgara Freze, Thorstena Quishinga i Ulricha Schnausa. Teraz przez 10 minut przed niespodzianką radiowa premiera. Nagrania z tego samego świetnego szczecińskiego koncertu. Tytuł Genesis of Precious Thoughts. Źródło cennych myśli, pomysłów. Nowy Tangerine Dream w Polskiej Filharmonii. tytuł Genesis of Precious Thoughts. Kompozycja z roku 2015, autorzy Freze, Quesing i Schnaus. Na elektrycznych skrzypcach, co się dało usłyszeć, zastępując gitarę zmarłego Edgara, grała Hoshiko Yamane. Koncert w Filharmonii Szczecińskiej. A nasza niespodzianka to bardzo wiekowe koncertowe nagrania Tangerine Dream. Rok 1977, Państwo, mówię oczywiście do słuchaczy z długim stażem przy elektronicznej muzyce, którzy zapewne pamiętają rok 77, znakomity dwupłytowy, jeszcze na winylach, czarnych płytach, album Encore z tournée po Stanach Zjednoczonych. Ale równolegle w tym samym okresie została wydana płyta piracka, także koncertowa, płyta piracka, przez niektórych eufemistycznie nazywana bootlegiem. Zupełnie niedawno ten krążek trafił do moich zbiorów i wiedząc, że dla fanów mandarynkowego snu wszelkie tego typu odkrycia, zwłaszcza, że nagrania mimo upływu lat jeszcze nigdy nie pojawiły się w programie trzecim, to nie tylko cenna pamiątka, ale także nowe doznania. Co prawda utwory przypominają nieco, dlaczego miało być inaczej, różne koncertowe realizacje z połowy lat 70. Tangerine Dream, ale być może odkryją Państwo w suicie Patrolling Space Borders pewne retro oblicze wzruszające Tangerine Dream. Tym bardziej, że zespół występuje w dawnym składzie. W tym samym, którym pojawił się po raz pierwszy w Polsce. Edgar Freze, Chris Franke i Peter Baumann. Płyta Patrolling Space Borders kilkakrotnie była wznawiana. Ten bootleg dotarł do mnie dzięki oficynie Laserium Records, która wydała go w roku 1996. Czteroczęściowa suita zatytułowana Patrolując kosmiczne rubieże. Mandarynkowy sen patrolujący kosmiczne granice. Rok 1977. Koncert w Kanadzie, o czym wcześniej zapomniałem wspomnieć. Plac Sztuk w Montrealu. Po latach ten wielki kulturalny i artystyczny kompleks ma dwa teatry, symfoniczną orkiestrę, balet i operę. A 6 lat temu otwarto nową salę na 1900 miejsc. Państwo słyszą z chaosu koncertu Tangerine Dream, a grają Edgar Freze, Chris Frank, Peter Baumann. Powoli wyłania się El Muzyczny Kosmos. Thank you. Rolling Space Borders. Taki tytuł nosi składanka koncertowa z Montrealu, rok 1977, a później album Encore, doskonale znany, bo to przecież oficjalny album dwupłytowy, Cherokee Lane, Monolight, Coldwater Canyon i Desert Dream. Przypominam te tytuły, albowiem w suicie także dzisiaj przedstawianej dają się usłyszeć niektóre motywy, a w części drugiej głos wzruszonego fana z Kanady, który chyba wciąż nie mógł uwierzyć w swoje szczęście, że znajduje się na koncercie mandarynkowego snu. Co ciekawe, w latach 1968-1997, jak znawcy tematu zapisali, ukazało się 38 pirackich koncertowych płyt Tangerine Dream. Tak bywa. Ale co ciekawe, niektóre z nich muzycy włączyli do swojej oficjalnej dyskografii. Podobnie zresztą piratowane były tematy filmowe, rejestrowane w trakcie projekcji, w trakcie produkcji różnych filmów. Przecież Tangerine Dream to także potęga, jeżeli chodzi o muzykę ilustracyjną. A teraz trzecia część z tej sześcioczęściowej pirackiej suity, już do końca audycji. Słuchają Państwo Chrisa Franke, Petra Baumana, Edgara Freze, tych samych muzyków, którzy reprezentowali mandarynkowy sen w trakcie swego pierwszego polskiego tournée. A przypominam, wciąż znajdujemy się w Montrealu. Oprócz tematów z Encore także dają się usłyszeć motywy z filmowego Sorcerera. Thank you. Patrolling Space Borders. Z Tangerine Dream w wtorkowym studiu za tydzień prześnimy ciąg dalszy kanadyjskiego syntezatorowo-sekwencerowego penetrowania kosmicznych rubieży L-muzyki. Hasło dzisiejszej projekcji: scena retro, mandarynkowy sen w Montrealu. 10 października ponadto z udziałem organizatorów o 9 edycji Międzynarodowego Festiwalu Sound Edit i inne rewelacyjne nagrania sprzed lat. Zapraszam. Ogłoszenie społeczne. Polska wieś. Mężczyzna po trzydziestce wpada w sidła depresji. Do najbliższego psychiatry ma kilkadziesiąt kilometrów. Jeszcze większy dystans do pokonania to poczucie wstydu i bezsilności. W zeszłym roku ponad 4,5 tysiąca mężczyzn popełniło samobójstwo. Większość z nich to młodzi mężczyźni ze wsi i małych miejscowości. Leczenie i psychoterapia są jedyną drogą, by wygrać z depresją. Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję. Ogłoszenie społeczne.